Ana.net takdim etadi. Hamma chi orume tu be man dil basti, in chiqat xobe ke tu kenoram hasti. Hamma chi orume khose ho khobidan, shak nadori dige tu be ehsas man. Hamma chi orume man chiqat khoshhalam, pisham hasti holo به خودم میبالم. تو به من دل بستی از چه شد معلومه، من چقدر خوشبختم همه چی آرومه. Moqina.net.